ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पदम पुराण उत्तरखंड आरंभ अध्याय 148 नारद महादेव जी संवाद बद्रिकाश्रम तथा भगवान नारायण जी की महिमा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए मुझ शिष्य के विवेक रूपी बंद नेत्रों को ज्ञान रूप अंजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव जी को प्रणाम है। ऋषियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ हे सूत जी, आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त परम आनंददायक पताल खंड का हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवान भक्ति को बढ़ाने वाला जो पद्म पुराण का शेष अंश है उसे हम सुनना चाहते हैं। हे गुरुदेव, कृपा करके उस अंश का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर जी ने देव ऋषि नारद जी के प्रश्न करने पर जिस पापनाशक विज्ञान का श्रवण कराया था उसी को मैं कहता हूँ, आप सब लोग सुने। एक समय की बात है, भगवान जी के प्रिय भक्त देव ऋषि नारद जी लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर जी से अपनी कुछ मनोगत बातों को पूछना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य था। भगवान उमानाथ जी उस पर्वत पर विराजमान थे। महामुनि नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। हे महात्माओं, उस समय उन्होंने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे भगवन, हे देव देवेश्वर, हे पार्वती पतय, हे जगत गुरु, जिससे भक्त तत्व का ज्ञान हो उस विषय का आप मुझे उपदेश कीजिए। महादेव जी बोले, हे नारद, सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 125,000 पर्वत हैं, उन सब में बद्री का आश्रम महान पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ भगवान नर नारायण जी विराजमान हैं। हे नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे ब्राह्मण, हिमालय पर्वत पर दो पुरुष हैं जो कर्मशः नर नारायण जी के नाम से विख्यात हैं। उनमें एक तो गौर वर्ण के हैं और दूसरे श्याम वर्ण के। श्याम वर्ण वाले पुरुष ही नारायण हैं। ये इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु हैं। इनके चार भुजाएं हैं, ये बड़े ही शोभा संपन्न हैं। इनके दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, अर्थात साकार और निराकार। ये सनातन पुरुष हैं। हे सुव्रत, उत्तरायण में ही इनकी महती पूजा होती है, प्राय 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है उनका स्थान हिम से आच्छादित रहा करता है। अतः इनके जैसा देवता ना अब तक हुआ है और ना आगे होगा। बद्री का आश्रम में देवगण निवास करते हैं, वहाँ ऋषियों के भी आश्रम हैं। अग्निहोत्र और वेद पाठ की ध्वनि वहाँ सदा श्रवण गोचर होती रहती है। भगवान नारायण जी का दर्शन करना चाहिए, उनका दर्शन करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला है। वहाँ अलकनंदा नाम वाली माता गंगा बहती है, उनमें स्नान करना चाहिए, वह स्नान करके मनुष्य महान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण जी सदा ही विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, मैंने एक वर्ष तक वहां बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण जी, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर जी तथा गरुड़ के से चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, हे सुव्रत, कोई वर मांगो। हे देव, तुम जो जो चाहोगे वह सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। तुम कैलाश के स्वामी साक्षात रुद्र तथा विश्व के पालक हो। तब मैंने कहा, हे जनार्दन, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे दो वर प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बने रहे और हे देवेश्वर, मैं आपके प्रसाद से मुक्ति दाता हूँ। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 149, माता गंगा अवतार की संक्षिप्त कथा और हरिद्वार का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, देव ऋषियों में श्रेष्ठ है नारद जी, अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य श्रवण करो। जहाँ भगवती माता गंगा बहती है वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है, वहाँ देवता ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव जी नित्य विराजमान रहते हैं। हे विद्वन, राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा जी को लाए थे तथा उन महात्मा जी ने गंगा जल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। हे नारद जी, अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को ले आए थे वह सब प्रसंग मैं क्रमशः सुनाता हूँ। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो चुके हैं, जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नाम एक पुत्र हुआ, जो भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वृक था, जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हुआ, सुबाहु से गर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गर को काल योग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनके देश को अपने अधीन कर लिया। गर कुटुंब को साथ ले भृगु नंदन औरव के आश्रम पर चले गए। औरव ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगा। मुनि ने उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित संस्कार किए। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उसको अभ्यास कराया। तदनंतर महातपस्वी राजा सगर ने औरव मुनि जी से अग्नेय शास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु तालजंग, हेय शक तथा पार्दवंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली के साथ उनके निकट गए।